Як дабіцца славы, не робячы справы. На лугу калгасны статак і пярэсты між кароў. А чаго ён там у штатах, запытай гаспадароў. Затэхнік там талковы, дбайны, вопытны пастух, дык абходзяцца каровы без пярэстага паслух. Кожны год раджаюць маткі і цялушак і бычкоў, скарачаюцца выдаткі, прыбывае малачко. Так ідуць у гору справы, калі з толкам іх рабіць, і пярэсты любіць славу. Толькі як яе здабыць? У пярэстага з натугі аж маршчыны ўжо на лбе з-за тэхніка заслугі. Ён прыпісвае сабе. Хто сказаў, што я не ўмека, пляткары нахабна лгуць. Вось яна, мая сямейка, родны мне рагаты гурт. Это ўсё сыны і дочкі, мой уклад тут немалы. Сыпле шчодра ён, як з бочкі сваёй працы пахвалы. Клапачуся, як магу я, пакуль моц не падвяла. Каб ніводная рагуля перадойкай не была. Ну і хвалько брахаць здаровы, смех і жарты навакол, аж заходзяцца каровы. Бо не бык жа ён, а вол. Я мяркую, што па часе прыклад баечны такі, бо не толькі ў тым калгасе ёсць бясплодныя быкі.